فضل اللہ قیامت تنیز دی رو با سمونگا دولو تو یو شیر زندہ سار دو مکینا خبری بکر سرا سواب دے چی خلق دید آیتون دوں یقین پی نکائی دابتون دا حدیث کی راجی قیامت علامات و کبراو کی دیر شویم دی او بو مشیم خود کمی دا بے ذکر کری چی صفان براوزی نور شکلی دا ساروی دے او سر مخ دای دا انسان دی خبری بکی لا یدرکوها طالبن ولا یغجزوها حاربن سوک تی تختی نو تختی دیتی نیشی اتوکو پسیلی دی روستو نرسی چی پر تو اون پر توپک علم لا یطلبو انا غیر رسولم نشی او خبری بکی چی سوک مخیل رازی جمع غنده کی ناو با توی کافر مسلمان دا با تخی وگوتی دی سلیمان آمسا دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بسری اشارہ بکی دا مومن تندے برنی گی مسلم با پیخکاری گی او دا دیمان تندے با توری گی او کافارا با پیخکاری گی پا یو مجلس کی بناستی بیا یو ببلتی یا مسلم اغبل بو یا کافر ذکر استرگن دا سنکار نیشی کولے کنا قیامت پا معلامات و کبراو کی یو دابت اللہ دا صفا غن نبوزی وی رو بے باسم خوبین چه حدیث کی دا تخصیص که دا صفا غر نبوزی و دا دا لنخ خودلی دی قرآن نا دا صفا غر خودلی دی نو لنخ خودلی دی دا سی دیر واقعات علمان و تاریخ لی کری دی چه ساروی یا لیو مخیل ورغل لی غصر خبری کری دی از قیامت خبر را تکن یا تا ایمان دارو لی یا تا کافر ولی دی سن یا خبر انا دیری دی انا الناس کانو بی آیاتنا لا یقنون و یا مناصرهم تخویف بل ذکر کے کلے چی بے غون کو من کل امت دا امت نیو فوج دا چانا چی در او جنی گال آیتون رمونگا فهم نوزاون نوزو بن کرشی اشار بکرشی سوک تیم راد دی روح المانی و هذا فی القادت فی الضلال دا دا غتانو مسئلہ دا آغب ذکر سورت مریم کی رسیو کنا ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن اتيا ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا اغبتنا نوبا صلى نقايدان جدا كلا مشران دعا امت نفوج دعا چانا يعني دعا چانا چدر ودين قال ايتون دونگا دوبو اشتار کرشي حاكمان دا پاکستان طول ممن يكذب بآياتنا دي تكذيب دا الله دا آياتنا كي قرآن تے کتاب نہیں دیگری قرآن تے زمان قانون نہیں دیگری داغی مقابلہ کی نور تو جوڑے و نور قوانین جوڑے ممن یو کردی بے آیاتنا دا نور پاکستانیان نبدا قائدان دو زخت مرکی کری اوی بولی تا زمان دا قانون خلاف کرستا وصر سیدہ اختیار دیو قانون دی زمان بل جوڑا تا پوز فرموزو نیسار کے شوصر پارا تا پوز تکی تردی چکلا جاو مخامخ شو طول جمشی او نو گیر کرتا سپاہی بانی علم قرآن بانی پیدی نا پا دین بانی پیدی نا او دین اکار دیکھو دا قرآن مقابلہ کی بالقانون جو از پیغمبر دا سنت مقابلہ کی ازان ننورت جو دا شانتا مسائلو کی ولم توہی تو بیا علما نو گیر کرتا سداغی علم کامل دا چلن کرتا تجیب کاؤ یا سو کتا سو کول نور تا دلینون سخول قرآن مقابلہ کی بہتر تشیح سخو دا غیو جن دا کار کا او آئے خبرہ خبری چارا بشی نہ بس غلط ہو جواب نہیں ہوئی فکر رہ کرے مکے والا ہوئے کہ منگ سردا جی نو تخطف من ارضنا منگ دگا کسانی ہو سو امنگ بخر پوٹے پوٹے کی نتخطف من ارضنا اللہ حرم میں ذرا چدا مان جوڑ کرے دے دیتا ہنجی کتل او دا شانتا دلیلوں پا دے باندے اولی سوچن میں کرے چی من کرے دو مکرے دو رشپا دا پارا دی چارامو کی پکی اور از مبصران رانا یقینا پا دے کی لآیات اللی قومی اومنون دے دلیلوں دے خلقلا چیقین کئی پی چیقین پی نکی اسنی بیا تخویف دے یارا مبادی دے قیامت او کله چې به پوکې وکړلی شي شپېلی کې نو پریشانه به شي اور خطا به شي ټول څوک چې په آسمانونو کې او ټول څوک چې په ځمکه باندې دي لیکن چ اللہ واڑ چوک اغب بچ پا دیشی اور ٹول اتاؤ داخرین ٹول مقیدن کی اللہ تا عیب الزلیلا وکلن اتاؤ داخرین اور ٹول با یہ زلیلا دا ٹول پریشان دی روز دوار خطا ادا کرنا سورہ حج اول کے اولو سکنا تظہل کل موضعتنا معرضات و تضعو کل ذات حمل حملہ دا گرمی اثر پا پیغمبر ولی شہید چی جواندیو او دا غزمانی پا کافر روشن تا کیدا کنا کیدا چکر ابو جہل لبا گرمی کی گی کافر ابو جہل اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبا گرمی نہیں کی گی دا غشن تا دیر وزی مزاج دا سختی دا پریشانی نو دغ سختی و پریشانی با پا طول باندی دا پل پل حدا پوری او چی مومن دے موحد دے نو دا غزو پا تسلی دے چی خیر را روان دے خیر را روان دے اگر تا تسلی دے لکر زمیدار کری گی کنا پا پتی کی ریا دے کری گی غزوی پا خوشحالی دے چی پتی پس خوشحالی را روان دا اگر کارات تیار دے لغز غیمی نو پریشانی من فی السماوات و من فی الارض ورخطا شو او قدری مانا داو که پریشانا بشی یعنی بی سوزا بشی فسای قمن فی السماوات و من فی الارض لیکن چه اللہ غواری نغاو بچی اغا با توک اللہ من شا اللہ سور زمر کی ویلو کنا اغا جنت والا فرشتی حور و غلمان چه جنت کی کن پیدا دی نوشت شیدی اغا دا سه دا دوزخ والا دوزخ که چه کم زند سر دی یا خدمت لجی سو پیدا کری یہ کارلا اگا پا خبر زمانی پاتی دی حمرت العرش دا دا جہنم دا فرشتی او دا شنور ایا براتی نروحون دی روح نونو پیدا شده دی روح لفنا بیا نشده فنا روح بیا فنا کی گی نا بیا دیو دی ایبا ایبا همیشه دا پارا هز روح جامع بدلی گی ایبا پا خبر حال بانی و کلونا تاوه دا آخرین اٹول پیش کی دن کی را زیوا اللہ تا ایب زلیلا سمان زلیلا دا ٹول سرکت ہے دا دنیا کا استقبار دا دنیا کا اٹاوے لوڑارے اگر ختم شیدو یعنی با غرونا مبادی دا قیامت جواب دا غرونا بچر تلا شدی کی اپٹی بو کنا دا دا تورا بولا غرونا بچر تلا شدی کی غاروی کی اپٹی بو اسامہ چی جو اکڑی دی اللہ غر بچر تلا غر نشتے کنا غرونا ختم شو یعنی با غرونا تب پہ خیال کا ٹکاؤ چیرا ٹکاؤ دی یعنی حال لایا چغب روانی مر صحاب روانی دل لکد وریازی وریاز درنا وریاز پر افتار بہنے پی گی چی سو سیلی دی رنی پر افتار بہنے پی گی سو چی تکاؤ وفضا میں گروس چی پی کرو گیا پل دے پی خیال خیلی دا داشن تا غرون بروانی طول مر صحاب سن اللہ کڑی جا کرد اللہ داسی چی مضبوطی که مضبوط که دی عرشه چی سکول غایی نو مضبوط تیر کنین دیر دیر خبوها پاس شتا سکوهای من جابل آسانا ترغیب دی او بشارت چاچه اکرو دنیا کی یو رزان سرخا میدان دماشر تا کول گران دی خوچی اکرو نو پاتی کولی گران دی نو چاچه زان سر یو رزان نیکی عقیده نیک عقیده صحیح عقیده نو دلوی بہتر پسور دا غیبانی دا تیری نہ بلغور شیش سے جن تون ٹول دا لا الہ الا اللہ قیمت کا نہ لا الہ الا اللہ درون دے اور جن تون کم دی ٹول نو غور وتی نہ سنگرا شی زکما من سبب یہ دے فلہ خیر منا نو دل دا غور دا غینا غور پ سبب دا دی بانی یا حسنا عام واخلا اعمال لهم شامل دا نو زمون دا عمل نہ رضا دا اللہ دے را غور دا زمون دا عملون نہ بدلہ دا جنتون چی اللہ منگل را کی اگر دا دین دیر اگوارا دا فلہو خیرم منا نیو دا بہتر دا غینا زبول ورکم زکا عمل ختم شو آغا پایدار پاتی دی اچا چی اولادان سرابد ادو بای من فضائین یوم ایدین آمینون دا پریشانین دا غرزبانی بلکل بے خطران دا فضان امراد ماوی عام فضا واخرین پر طول بانی دا که ده فضا نمرد آقا پریشانی وقتی چه مخی را بانی سر روان دی من فضاین ندا خلق پا آمان دی موحدین ایماندار دوستر با ده پریشانی نی گردی بوله کی گی سخت بایی خوزو پر تسلی بانی دی اتوک چی یو سی جان سرا بدی ایزان سر حال و غصات زن سر یو سی بدی بدی اوکرلا خو آغای پاتی کردل تا وین زلا توبه وقت کتنه نیکیو پس اوکرلا بیا موافته خو بدی جان سر یوڑلا فکبت ودوهم فی النار نو سر دلان دی بکرشی سرون را دو پا جاننم کی دو زخت جهنمی چو غردویشی نو فرشتی بے پسٹ کی ہوئی نو سر بے مخی دی دیو پسیدی اللہ طول مسلمانان دے دیئے بچ کے یا اللہ حل تو جدونا دو تو بھی لے کیجی بدلنش در کولے لیکن آد آغا سچتا سو کول دا تازان پا فرس سر سو لے کر لے انما آمیر تو عقیدہ دے توحید نتیجہ دے دی خلاص ان کی اللہ اور خلاق ان کی اللہ اور غیب پیدی کی اللہ نتیجہ بتی عبد رب عزیل باللہ عزیلی وحجی اعلان کوا ما تخوی رشید دا اور راسی امیشا امور تی مجول جیل راول لے چی ارزل نرے کنوی رے بے امرنی ربی دچہ امیشوی رشید بیاز اوتو لے امرنی امرنی امرنی امرنی سو بیاز اوتای امور تو آ ما تخوی رشید رو پخوار راسی امیشا دا عبادت کولو دا حکم دا منلو دا رب دا دی کی آ چیز اتمن کرے را کرے خاص دا اللہ دے او اختیار کی آرسو اما تیرشی چی سمز دا مدن کرے مکی والا ہوتا ہے رب حاضر باللہ لا اقسم بی حاضر بارد وانتا حلن بی حاضر بارد حر رمحا اللہ کعبہ موظم کرے دا علاقہ طول مکملا حرم خود تذکر ہے کی نیو حرم پاک حرم شریف محترم دی جتمن دی داغی سے خاص احکام دی دا احکام دا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دو وقت راسی بین شیو ترگندو اور ایسو کافر منل وی دا کری چی جتمن کرے دا دین خوری خوری کری شیخی کی دا عزت نیشتے دا دین آباد آباد کری شیخی کی دا عزت نیشتے دا دی کری چی عزت یولو رکڑے رے دا دین پوجہ ورکڑے زکر دا دین مرکز ابراہیم تو علیہ شیو چی دا مرکز جوڑ کا آغا مرکز کے زائما خبر ہر وان تحلن بی آزال بارد کنزان اکدم پدی کلی بانی پدی زتمن کلی چار چالا پکی دیش دی او تو حلن بی آزال بارد سپوری پدی کلی کی تا دی سپور دی کلی کی ان سپوری ستا عزت چاندے کرے او پدی کلی کی ستا عزت تو اکڑے شوئے رے کافیر عزت ستے ستا عزت نکی واب بی آزال بارد ذکوی کلی عزت مندے نولی ما تنگا آئی ولی ما بیجی تی کلی خبرت مغا حرما ولہو کل شین ماتے لشی چیز بغاڑے خودن کے ملیتا ماتے لشی دیا میساک چیز دیویم کتاب دا اللہ زی روانیم پا کتاب دا اللہ پسی دی تلون ندی ان اطلو القرآن ماتے لشی چیز تلاوت کم دا قرآن ویم دی خلقو دی کتاب دا اللہ بیانو مدی اپا پلی تابی داری کم نصوب چی ماتے لشی چی قرآن پسی دا نبیاو پسی دالگی فمانی احتدا فا انما آیات دیل نفسی داو سرمی نہیں کیا نا زال قرآن میں مزال لے منم نو دبل ہدایت دبل گمراہی سر دین سے تعلق دے دا اطلو ان امراد اقرأ القرآن ما تیرشی چیز قرآن ویم قرآن خلق دا بیان کم نو چی بیان کم نو توک چی روان شب سما باندی نو لاری انی ولا سما دخپلی فیدی دا پارا توک چی خطا شو یقینن زیما نیم ذلی کن دیر ان کنا مانے اللہ نور تپوس نکی اعلان کہو الحمدللہ فغیب رو اللہ پوئی گی حلا کول وال حلا کول بچ کول و تبا کول عزت ور کول ذلت ور کول دا صفت ایکی او دا اللہ اور اول دین پدل بانی صفت دا اللہ خیتا استا اللہ دلیون دا قدرت پل فتعرفونا نوگوی وینا اتاسو سورہ حامیم السجدہ آخر کی ویلشیو کنا سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی تبین لهم انہو الحق دبارنی توم خیم وفی انفسہم ستاسو پقام کلی کی توم خیم حق بستا سکل کی انتاست ضرورت ہی افلا فاق بار دنیا کی املار شاید کم دیکھ رضی وقت قرآن میلے کی کم مقام تزیر قرآن میلے کی التتون دلیل خیم دقا بول بلا مسئلہ بنی بیان با دی کی استا کلی کی انتاست خیم سنوری فتاری فونان تصبح پی جنائی چی داخل ہوئی نیدی رب دی یہو ذرا دا خبرہ دارست نجتا سوئی کوئی تخویف سر ذکر رکھو مقصد دی صورت تو برکت و خیر دا اللہ پلاس کرے پا برکت کی بچ کول اپا بے خیرے کی تباہ کول برکت کی عزت بے برکتے کی ذریعہ کول با علم غیب خاصا دا اللہ دا دا غیر پارے واقعات ذکر کرو دوالا مسئلے پا دی عنوان ذکر کرو قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون ندي پوا چکلو پورد کوئشی ميزات تدي سورد یو نفي الغيب عن غيره تعالى بأقوال الهدهد والنمل قرآن کی بلده کی نشته دا دوين بيان و علته نفي البركات عن غيره تعالى واقعات تلوی ذکر کری دی او پاگئی که دو واقعات دیر پاری دی کری چی عالم الغیب اللہ دی برچوک نشت دی درین وقال الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادی فضیلت دی علم پینزم علمنا منطق الطیر شپگم قالت نملا وم وهم لا شعرون میجی سخا عدف شتے دی سلیمان علیہ السلام دا صحابان و ادب کی میگی کی ادب شتے مودودی کی ادب نشتی چیزی دی میگی نے لاندی اگر ادب کی زور دا نرواویم و هم دا شرون انا با پیگی پی میگی دی سلیمان السلام ادب کی مودودی ادب نہیں کرے ایبی ادبی کی اس کو بخلی کی ہوئی دا دستا ادب کو مجراتے ہیں تردیر غطر رامی زباس تاثر علیر مینی دا خود ذکر تاتے ہیں نمینی تاتے ہیں دا دی خیمی دا خورو می رسی د خرومی اسی لتی ورد کنا نا جل لیم سو جلو کن تازو تخاروی احد تو امالم تو اید بین علمنا منطقت تیر قالت نملتون وم وم لا شرون اتم تفقد الطیر دخپلو ملگرو حالات معلوم آوا تنجیم با علم مضبوط پا دیکی امرگرتیا و تعلق با لرازی گورمی پیغمبر که در سلم در عمر واقعات می ذکر کر رضی اللہ تعالی نو نہ ہم احط تو بما لم تحط بھی چی پی پیگی نو ہے کہ نا پدی پیگم لا چرکی سلیمان تو جزی پی پیگم تپی نا پیگی پدی مسئلہ تنی پوا دا بی سلیمان ابراہیم علیہ السلام پلارت ہوئی قد جانی من العلم ما لم یاتک فتبینی زب پیگم تپی نا پیگی نو پر ما پسیر آزا دا بی ادبی ہوا ابراہیم علیہ السلام کی بی ادبی جو ابراہیم علیہ السلام ہم کردی دا نا بی ادبی خونہ دا اعتراف دے پنی عمد دا اللہ بانے لسم کلام دا ہدہد التنقیدی یو رسم الخبر الواحد یجیب ان یبحث عنو سننظر اصدقت ام کنت من الكاذبین دو لسم کتاب دا سلیمان علیہ السلام مسئلہ توحید دیار لس انقی علی کتاب کریم سوار لس نحن اولو قوت و اولو باس شدید حمق و ذرائع و کیاست و مطلب نو لگا جو کنا وزیرانی احمقان بی وقفان نا او رزیلان سپتو تنیشی جدا سلی چی چا خطر لگی دی تو سم رزور دی او اینا هنو لو قوتی لنکہ استا سو قوتی دی میگیز بیا او اینا هنو لو قوتی نو لو باسن شدید ادا غیر او خیارتو پی نسمین الملوک ازاد خلوقای تنفسدوها شپارس سلی خوب یہ دلے شاہ عبدالعزیز زمانہ وا وی نبی علیہ السلام میں خوب کین دلے وی پا کم دیکی دلے وی زمان پا کور کی وی کم دیکی آگا گوٹ کی وی آگا زیولوٹا خزانہ با پرتائی آگا زیولوٹا آگا ایک خزانہ را خواتا داگا خوب بلی سلی دید وی نبی علیہ السلام میں وجود خوب کی وی کور تا زان رسا پا کور با جوور لگی دلی اور خلاسو چی سورا سیدا وور لگی دل و خلق آگونی داگا دا کور نگور مڑی چا تا پرس کیو عجیبا خبر دا خوبونا یو شانتا دیتا ندوری یا یو شانتا مرید یو مرید و بروغو کاری تیجی برق دی مزاج تا هم معبرین دی مزاج تا هم گوری دی سلی او بیا وقت تا هم گوری زمانی تا هم گوری چا دا وقت دا سلی چاو توی دا اولی ریباتسان سا خدانی دیری سڑی حالات صالح معلومی دا نزکو تمہیں چپا کم جی ریباتسان للی دا پیغمبر سلام روچت حاکم بچر دی پتا غدی کی خزانہ دا دی دویم وید دویم پر میزاد چی حرارت و گرمی دیا تا ان الملوک ایزاد خلو قریتا نفسدوا رزکور ترا غلیو افسدوا ملک ایزان رسا لار قربان وور لگی دلیو ان الملوک ایزاد خلو قریتا افسدوا سڑی خوب لی دلو میرے ٹول خلق کو ماں بانی لی گیا دے زنانہ خوب لی دلو ٹول خلق ماں بانی لی گیا دے بد کہہ دیا سر کے نوکر ہے وہ لے گلا ویلاش ابن سیرین نتا پوسو کا خوزماؤ تو انو ہوئے دہاون خد خوب لی دلو زبیدہ ویزماؤ تو انو ہوئے خوب تا شرم کر رہے کنا کہ زماؤ تو انو ہوئے ابن سیرین تو یہ خوب ملی دلے دا سیاغا چو تو کتے رستانے دے خبر خطرناک سبر نہ سولہ زما ہوتا ہوا اللہ وی ہارون خود ہی خوب بھی دل لے ویدا شکار بتی اللہ جو ٹول مخلوق تھا بتی خیر رسی ٹول مخلوق تھا تعبیر ادارے اگر نہر کنے سے اسم پر نہر بہن نہر زبیدہ دا غروم نے اگر آئے لکی لکی نہر حرم تمہکی مرزمیت رسول لس غاکاری پر خیلے فان نہر اسم مشترے غر دوم رائے چی سرائے تو کشن تلیلے پور را رسی خدا خبر چی سب علانہ جو کرے اپا غر کی نہر مندلے لے کو کل را کو کلن غروم نے لسوری کلی نہر پر کتا بھی اللہ فادبتی اللہ رسی دا سی خیار چیو کاتو دا ستا دشان ندی دست پوانو خوب دیده سراره ویزه خوب گینو چه دیده گیم ده خلکو پا خلی و فرجون بانی مور لگم خلکو پا خلی و فرجون مور وی خوارشه تو بی وقت بانگوی وی وی تم وزینی وی وی تل چربان که تو وقت بانگوی نی چه پیشمنی لبانگوی ویشه خلکو ست سوا تاقیق بکی وی ملاسه بانگوی دا جو وقت ده نو فرجون و خلو بانی مور لگید وی احتیاط که وکنا قمقلا دا کار که تا انی مرسلتن الیم بیادیہ وناظرتن نداو ان الملوک اذا دخلوا قریتن افسدوا شپارسم انی مرسلتن الیم بیادیہ کیاستوا فطانتوا ولسم ایکم یاتینی بی عرشا اطلس نکرو لها عرشا نلس کانه هو ووتین العلم من قبلها شل ربی انی ظلمت نفسی یویش وکان فی المدینه تسعه رات نہ چہ یکی نو نقصان خیر دین نی گوری گی اللہ دوش الادله تعالی نفی الہیہ عن غیره تعالی درش قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ سنیر شخرجنا لهم دابا پینزیش ولم تحیتو بیا علما ہر مسئلہ چہ دا کہ وفاق کہ او کہ رد گئی خو خیز دکا خودوارا مخیز دکا ظلم دے دا چھے دویم مخ دے رن دے دکا یا پیو طرف بانج راکیش رے پر مخ کری دا دویم مخ ایز دکا علر رد کوا یا موافقت کوا ظلم دے شپگیش ان اطلو والقرآن نہیں فریضہ دا دا ان اطلو والقرآن ما تا امر دے چھے دا اللہ کتاب خیم تاسو ہر یو دا ہوئے چھے ما تا امر دے اللہ دا اللہ کتاب خیم دا کون بے چھے میز دکا انگا بے خیم چھے سمر اللہ رضی عمر بے خیم ان اطلو والقرآن دا مسلمان مشن دری دے ویش فهم یوزعون کار پا تقسیم پا کار اخپل اخپل دیمواری معلوم ہے نوال کار کی تبلیغ والا چی سامان و سرہ دے گاڑی تخیجی ناغا اخپل اخپل سامان تقسیم کی ولو کدا با تخیجی دا با تخیجی دا با تخیجی دا اولی رسل پارا دا دید پارا چی زبا ستا پتا نمی تبا دا بل پتا نمی آیو شای با پاتی شی نا دا با سی کئی بیا خپل سامان دی دن آغا بوم سی که چه دا ما سر دو گوٹی دی که دری گوٹی که سالور دی چه خیجولی که شمار که یوا دوا وان تو تری افور باس بورا رو اب یارا کدولی که مشمار که نی چه شمار کری دی نی نا بزن غلطی گی دا اغا تجربه دا سفر کنا نو پدی و جبانی عرش سنبالی او سوری تی زموار استا پر زیمه دی فا اون و زرون تخصیمون که خپل فرکارو پیجنه او دویم دا اتشتم اجمع آیات لانواع الکلام یا جو انم لدخلو مساکنکم لا احتمنکم سلیمان و جنود لوانی تفریح دائی قصص قدی ترتیب لوح محفوظ کی پست صورت نملنا جس صورت الاسراء نمخ کی نحض الاختم صورت تے صورت نمل سر ربط سو طریقوں باندھی